والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قد درس الفجر تلسما تلستيش درس في قوائد اليو تقدم ممزا لقام ميونغون ما منين بيقوانا أهل السنة تنقوا فمانزو تقعي ساسا يواتو قوافكيشا wanajenga misingi kwa watu misingi ya akida na vile vile kubainisha dhidi yake na kubainisha kinyume yake mambo yaliyoingia katika dini yakagusa katika upande wa akida kiasi ambacho mambo mengi yamevurugika na kupotea kutoka katika usahihi wake. Na miongoni mwa hayo ni bid'a iliyoanza ambayo asili yake ilikuwa alianzisha akidai ya kwamba baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa inatakiwa uongozi uende kwa Ali bin Abi Talib na familia yake tu peke yake. Kwa msingi huo itakuwa Abu Bakr Siddiq na Umar na Uthman wamekaa kwenye madaraka kwa kupora, wamenyang'anya na alikuishia hapo. Walivyoona kwamba ndani ya Qur'ani kuna maneno ya wazi wazi ya kwamba wao ni makafiri na wamelaaniwa, wakaamua kuziondosha aya hizo. Abu Bakr na Uthman wakaondosha aya ndani ya Qur'ani zinazoashiria kwamba utawala ulikuwa wao wa Ali, na wakaziweka nyingine kwa sababu ya kujipendelea wao. Lakini lau kama ingelikuwa iko katika usahihi wake ule ule Qur'ani, basi mungeona wazi wazi majina ya Abubakar na Umar kwamba ni wanafiki, wametajwa kwa majina. Hiyo ni bid'a ilizuka, ikawa inaendelea na kukua. Wamewahi kupata dola mara moja katika historia, Shia na Asharia, dola ya Safawiya, na ikafanya mambo makubwa sana mpaka kufikia kuwachinja na kuwapika masuni na kuwala nyama. Hayo wamefanya katika tarehe ya al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Anataja ya kwamba ule utawala ulivyotawala katika nchi ya Iraki, utataja jambo moja ilo la kuwala masuni, ili la pili walitawala Iraq. Mtawala Ismail Safavi alitoa amri lifukuliwe kaburi la Abu Hanifa, sababu Abu Hanifa alikuwa ni sunni. Ikafukuliwa kaburi la Abu Hanifa, akatafuta mbwa mweusi akauliwa, alikouliwa huko akaja kuzikwa pale. Yaani pale alipotolewa yeye kama pamfukuliwa kama ni mchanga, lakini wafukua katika ile kaburi lilofanikana kwamba pala hapa alizikwa Abu Hanifa, wakafukua alafu wakamzika mbwa pale mweusi. Alafu wakawaandaa punda wawili, punda mmoja akawa anaitwa Abu Bakar, mmoja Omar. Kazi yao Baghdadi katika soko kubwa, watu watupita kataka mule, kama kuna kitu fulani mabaki mabaki atupiwa humo. Kwa hiyo wale punda wanabeba Abu Bakar na Omar wanakuja kutupia kwenye kaburi la Abu Hanifa alipozikwa mbwa. Yaani yeye ile kaburi ni jaa sehemu ya taka, na punda wanabeba takataka ni Abu Bakar na Omar. Hayo yamepita katika ulimwengu huu unaona tunaishi. Lakini la maajabu, baada ya kuona watu hawaelewi mambo haya na wataki kufuatilia dini yao katika vyanzo vyake, kusoma dini sehemu kubwa imechukuliwa na matamanio ya watu, na hasa katika upande wa maisha. Wengi katika Afrika wako hivyo, jambo liko wazi, hata katika vitabu wanaandika hivyo kwamba athari kubwa Afrika inayopata kwa sababu masala ya njaa inachangia. Haya kwa wazi wazi, na ndio hivi, hata mtu mwenye akili timamu bwana, watu wanajulikana hivyo. Watu wengi katika maisha yao ni watu maisha magumu, wengi wao dini lao kimpa pesa umeshamnunua, ndio alivyo, kilo mbili ya mchele umeshamnunua. Si mnaona watu wa siasa wafanya fulana tu, kura mtu unamtilia kwa fulana tu. Sasa je akikupa kula? Tukaona kweli jambo hilo kwa muda mrefu. Ikawa Afrika huko hajulikani, masala hayo si tuna sheria, yanafahamika baadhi ya watu na huko wazee wetu wakijua hii dini ya Wahindi zamani wakijua hivi. Wenyewe Wahindi ikipiga radi utamwona Muhindi amesujudu chini kwa sababu Ali, hiyo ni sauti ya Ali. Kwa hiyo amesujudu chini, ameanguka hivi ananuka zake, basi anaenda zake. Waafrika wanatembea zao kama kawaida. Wanajua radi tu. Mambo yalikwenda yaliyopita mapinduzi ya Irani na Khomeini akawahui watu wengi kwa bali mapinduzi ya Kiislamu. Watu wengi yani katika watu wazima kwa mwanjeka wakawa wanajua hivyo. Lakini katika kitabu chake Kashful Asrar ukisoma utaona kwamba ni mapinduzi yale yalikuwa na malengo gani. Masuli wakauliwa wengi, kama sehemu za Bushistani. Bushistani sehemu ina utajiri, lakini hawana kitu wanyonge kwa sababu ya wao na Mburushi, na Burushi ni Masuni. Wakauliwa wengi sana katika mashehe tu. Na uone hivi tunavyoongea hivi, mji wa Tehran Irani hauna msikiti wa Masuni hata mmoja hivi tunavyozungumza. Lakini Vatican hupo. Na wao manyumba kwa Mayahudi na Mayasara kuabudu hapo. Lakini Masuni wanaishi katika hali mbaya. Na bunge lao huenda 5% ngapi tu vya Masuni. Hili Irani. Lakini ya kusikitisha, Masuni wa huko hawaelewi. Ila huenda kwa hili njaa. Au mwingine watu wengi hawajui kweli. Watu wanachukuliwa hapa ziara, wanaenda kutembezwa, wanarudi, tumeenda tumeona hakuna chochote, mambo mazuri tu. Haya watu ya kawahuri watu wengi sana hasa katika misaada. Sasa hivi kuna system mpya ya misaada. Wanachangia kwenye maulidi makubwa. Yote yanofanyika maulidi makubwa, taasisi zote wanafanya hivyo, wanaleta milioni 10 ngapi, wanakaa katika vikao, wanashiriki zefe na wanachukua watu wao wanaleta. Yote hii kutaka kuonyesha kwamba sisi hatuna neno na nyinyi isipokuwa baba hadi ndio wachofanya wao hivyo. Kwa sababu Masihi aslan ulimwengu mzima hawapigi dufu kwao, haifai. Ulimwengu mzima ndio aslan. Lakini kwa tunaweza kupeleka salamu kwa mbona leo watu wa huku lao kama hatupigi watatuona mawahadi. Kwa hiyo tunaomba ruhusa sisi tu ili mkaruhusiwa. Lakini watuambie pahala gani katika vituo vikubwa vinapigwa dufu, kituo gani? Wanaopiga wameomba kwa sababu ya mji wao ulivyo. Mwelewana hiyo? Hivyo ndio kama ilivyokuwa, wana kituo gani cha kuhifadhisha Qur'ani katika dunia hii? Watu kama kuna kituo iko naifadhisha Qur'ani. Huko nyuma ni mnajua kituo hiki. Eh? Lakini dua tu ya Qur'ani wa Abubakari, dua ya Qur'ani masalamu wawili Quraysh, hiyo wanaijua. Lakini wengi Qur'ani hawajui. Tafsiri mbovu ambayo anaitoa. Kwa hiyo tukaendelea leo darasa la alfajiri, tumezungumza baadhi ya nukat na hivi sasa nitazitaja na nyingine nitaziletea majibu yake katika kuzieleza kwenye begi. Katika yale ambayo anayasema, nimechagua baadhi ya maneno tu, huenda mtu aliyekuwa hajui watu hawa ni watu gani akapata hata ile harufu ya kuwajua ni nani. Haya wana mambo mengi sana hawa watu. Wengi katika watu ni watu wa kawaida, Waislamu wenzetu, ni ikhtilafu tu hizi. Lakini sikiliza mambo anayosema. Haya ni machache katika wanayosema, lakini wana mambo mengi, kufuru za wazi wazi. Na hasa jambo lilipofikia kwamba kuituhumu Qur'ani kwamba Qur'ani hii tuliona sisi ni thuluthi moja na thuluthi mbili hazionekani, hiyo ni balaa kubwa sana. Kwa sababu wao Qur'ani riwaya sahihi ambayo katika vitabu vya Mashia riwaya sahihi, kwa sababu mustalahu yao riwaya sahihi itoke kwa maasum sawa sanadi wao kwa imamu tena wa maasum sanadi sahihi kabisa katika vitabu vya Mashia kwamba Qur'ani hii ina aya 1016 na sahihi kabisa sanadi yake kwa wanavyosema kwa sanadi yao walivyopanga wao. Na Qur'ani hii tuliyokuwa nayo sisi tunaona kama vile zimepotea, kama thuluthi mbili yake hakuna, limepotea. Kwa hiyo wakaituhumu Qur'ani, bali wakaifasiri aya zingine kwenye Qur'ani kinyume nyume, tafsiri mbovu kabisa. Mara utakuta sehemu inatajwa nguruwe, utakuta wanatajwa wao nguruwe makusudi yake mama Aisha. Mara ukiendea ya Maryam kunuti li rabbiki anakusudia Fatima. Maryam au Fatima? Ikani mambo yalikwenda hivyo. Pakitaji jambo la kheri itakuwa ni familia ya Ali. Nikitaji jambo ovu kuanzia masahaba huko ndo wao walinawagusa wao. Nikitaji la kheri kwenye Qur'ani la familia ya Ali. Nikitaji la shari la Umar. Hali ikawa ni hivyo. Tukaona leo tuchukue fursa hii kutaja baadhi ya nukat. Nenda Allah subhanahu wa ta'ala akajalia awatakae katika waja wake wakaelewa kinachozungumzwa ni nini, na kupata kuwajua watu hawa Mayahudi ambao wamejificha katika pazia la Al-Bait ni akina nani, na mambo mengi katika ulimwengu. Ufisadi mkubwa unaosababisha ni wao. Huyu Mwamerika huyu anapita kwao, ufisadi mkubwa unafanywa na wao. Nikiwatia maneno katika darasa ya asubuhi kutoka katika wasia wa Khomeini ambao aliuandika mwaka 89 tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 1989 miladi, aliandika wasia Khomeini. Vitabu vyake ameandika kwa lugha yake tu hii, vikafasiriwa kwa Kiarabu. Akili hii imeandikwa kwa Kiurdu. Inafasiriwa kwa lugha ya Kiarabu sasa. Tangu hapo zamani wanachoni kwa wanafasiri kwa lugha ya Kiarabu, wengine wanafasiri wenyewe. Maneno ambayo maana yake yanasema, jihadharini kuoa au kuolewa na watu weusi, yani wa Afrika. Jihadharini kuoa au kuolewa na watu weusi, yani wa Afrika. Kwa hakika hao Waafrika weusi, watu weusi hao ni viumbe walioharibiwa umbo lao. Elewana hivi. Waafrika nyinyi umbo lenu limeharibiwa katika kuumbwa, si watu wazuri kushirikiana. Watu kushirikiana na nyinyi si kitu cha sawa sawa. Kwa hiyo anawahusia katika usia aliyoacha kabla ya kufa. Miongoni mwa mambo ya kuzingatia, wazingatie hilo. Maneno haya si maneno ya sawa. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, kuna ushahidi wa aya nyingi ndani ya Qur'ani, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam za kukataza mwanamme tu asimdharau mwanamme mwenzie, wala mwanamke kumdharau mwanamke mwenzie. Huenda huyo anaweza dharauliwa akawa bora kuliko yeye. Na za kuonyesha kwamba laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwimi, katika umbo lilokuwa bora kabisa zuri. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Hujurat anasema aya ya 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Enyi watu wote, hiyo Shia anaingia na Sunni anaingia, Mwafrika anaingia, Mwarabu, Muhindi, sawa, Mfursi kutoka Irani huko, na yeye yumo katika wito huu, pamoja na kwamba yeye Khomeini wala si Mwirani kwanza kama, lakini yeye yumo. Enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke mmoja tu. Mwafrika mtoka kwa mwanamume huyo huyo na mwingine Mfursi huyo, na yeye mtoka kwa mwanamume huyo huyo na mwanamke ndio huyo huyo mmoja. Kwa hiyo mlijue hilo kwanza, kwamba asili yenu ni hiyo. mwanamume mmoja na mwanamke kwa mmoja. Baadaye waja'alnakum shu'uban, tukawa tumekujalieni kuwa ni mataifa. Sasa baada ya mpaka si huu, huyo mtoka nchi hii, huyo mtoka huku, sikuteni matatizo na pesa na watu kubugudhiana, la kujalia watu kuwa mataifa mbalimbali, wa kabaila na makabila, litaarafu ili mjuane, huyo mtoka sehemu fulani, huyo mtoka sehemu fulani, basi ni hivyo. Lakini hilo lisivunje kwamba nyinyi sio watu kutoka kwa nani? Kwa mmoja. Hilo alivunji hilo. Alafu baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza sasa makusudio ambayo yeye anayachukua kwa mtu katika ulimwengu ni yapi. Sawa, amezaliwa kutoka bara fulani, kabila fulani, hayo yote hayo yeye anakuambieni. Nikujalieni mwanamume mmoja na mwanamke, baadaye tukafanya mataifa na makabila. Lakini mimi ninachokizingatia ni hiki. Mbele ya haya anasema inna akramakum inda Allahi atqakum. Sasa hapo habari za utaifa zimekwisha na habari za ukabila zimekwisha. Lano bara yauma yunfaku fi suri fala ansaba bainahum wala yatasaalun, katika sura al-Mu'minun. Siku ambayo itapuliza suri, sawa, pulizo ya kiyama. Likipulizwa hakuna habari ya nasabu. Kama unajua nipo kwa mwenyeji, wazee wangu ndio asili pale, wale wengine mtukuta, hakuna habari za akhera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kawa nina mambo haya, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia mpaka watu wa familia yake, ewe Fatima, wewe Fatima binti yangu, fanya mambo ya kheri, sitakustaa mimi siku ya kiyama kitu chochote, yani kwamba kwa sababu baba yako labda ukaetwa ukaambia Allah kama mimi mtoto wa Mtume, kumbe wewe mtoto ni kwa sijajua, nenda huko kama unafanyana hapa hapa. Si mtu atumwa baba yako akwambia kama mimi mtoto wa mwenyekiti ni wa diwani, si ndio mnaofanyana hivyo? Siku ya kiyama hakuna masuala ya diwani wala mwenyekiti wala balozi wa nyumba 10 na uwe na nyumba 100 acha na 10, lakini hakuna habari hizo. Masala yapo kwamba inna akramakum inda Allahi atqakum yawma la yanfa'u malun wala banun. Allah sema siku ambayo hayatofaa mali wala watoto, mali wala watoto, asema illa man ata Allah biqalbin salim. Amtajishi hapo isipokuwa atamjilia Allah na moyo uliosalimika. Kabila gani huyo? Huyo mwenye moyo unasalimika kutoka kabila gani? Hakuna. Sawa? Anatoka nchi gani? Hakuna. Mungwana au mtumwa? Hakuna. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Allah subhanahu wa ta'ala asema hakika aliye mtukufu zaidi kati yenu kwa Allah ni yule mwenye kumcha Allah zaidi katika nini. Kila kitu ni takwa kwa Allah, wewe ndio unakuwa nani? Bora zaidi. Kila kitu ni takwa kwa Allah, unakuwa bora zaidi. Inna Allah alimul khabir. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kujua na mwenye habari zote. Anajua uzuri, mungu za mnazofanyiana, matendo mnayoyafanya, anamjua kwamba bora pale ni nani? Yule muovu. Habari zote anazijua. Katika kulini tukaitama hii aya, kwa baaya hii tukitazama na maneno ya Musa bin Khumaini ni tofauti. Tumeelewana? Kwa baati nisishirikiane na Waafrika watu weusi kwa sababu umbile limekosewa, limeumbwa vibaya katika kuumbwa. Si sawa sawa maneno haya? Haya, na tujalie tushaumbwa vibaya, lakini ikawa kwenye Uislamu utafanya ibada, kitu gani kinachokataza nyinyi kushirikiana na sisi? Lakini hii yote, hawa ni Mayahudi. Kwenye vitabu vyao ukifungua utasoma kwamba maadui ni watu watatu, wa aina tatu. Adui wa kwanza ni Sunni, adui wa pili ni Yahudi na Nasara, adui wa tatu ni Bilisi, Bilisi wa mwisho. Ukisoma katika vitabu vya adui wa kwanza ni Sunni pale juu yuko. Wa pili Yahudi na Nasara. Wa tatu Bilisi. Haya kuna uadui hapo mweka namba 3 kuna uadui kweli? Hakuna uadui. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anasema katika sura Tin. Kafaza katika sura Al-Hujurat vile vile ilikuja aya 11 ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman waman lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Hiyo ni aya 11 katika sura Al-Hujurat. Mshauri kabisa ndio na karatasi hiyo ni kule aya iko hivi. Kama ya ayuha ya ayuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhalim. Allah anasema enyi waamini wanaume wasidharau wanaume wenzao. Sisi kwa nini mtu dharau? Asa an yakunu khayran minhum. Wema kwao na dharauliwa ni bora kuliko wao. Wala nisa'un min nisa'in wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao. Asa an yakunna khayran minhun. Huenda ikawa hao wakawa ni bora kuliko wao. Hao wanadharauliwa kwa bora kuliko wao wanadharau. Na Allah katika sura Tin aya ya 4 anasema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Bila shaka tumemuumba mtu kwa umbo lililo bora kabisa. Umbo hii ndio ilikuwa jawabu lao kwa kifupi ni hii. Ilikuwa inatosha hii aya. Huku liombea lililo haribiwa, huku umbile bora. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى كلكم لآدم وآدم من تراب. هكنا عبارة كمعراب يو يمواليمي مواليمي يسمى عراب ملوانا kwa sababu Waarabu wakijifadhilisha, angalia wao hawasi Waarabu kama ni wafursi wa Iran, lakini huyo Mwarabu vile vile anaambia wewe kuna ubora juu ya Mwajeni, sikwambii wewe mfursi. Wao Mwajeni vile vile juu ya Waarabu hakuna ubora hilo. Wale meusi juu ya meupe, kwa kuwa kwa sababu watu wameelewa hii rangi ya pesa hii, maanake rangi nyeupe atie Mwarabu na mweusi rangi ya kimaskini. Ah, rangi hii Allah ameilani hii rangi nyeusi. Ah, maneno watu wanazungumza mitaani kwa sababu wamekosa fikhi ya dini. Abu Jahl alikuwa Afrika mpaka akakafiri na kuwa motoni. Abu Lahab mpaka kutajwa maneno katika Qur'ani yake alikuwa ni Mwafrika. Mweusi. Hapana. Na wale walikuwa Afrika katika safu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kina Bilal bin Rabah. Waarabu walipata wapi? Lakini ni katika roba siri ya pepo huko duniani. Kuonyesha kwamba hakuna fadhila katika hilo. Lakini akina Abu Jahali watu walikuwa watukufu katika kabila la Quraishi. Jitu la motoni. Kifo kibaya kabisa mtu wa motoni. Kwa hiyo hakuna fadhila hata kwa Waarabu juu mweusi wa mweupe wala mweupe juu ya mweusi isipokuwa kwa takwa, ndio ile ile inna akramakum inda Allahi atqakum. Kwa takwa kullukum li adam, nyote nyinyi ni wa adam, nyote ni wa adam, wa adam min turabin, na adam anatokana na udongo. Nyote nyinyi wa adam, na adam anatokana na nini? Na udongo, kwa sababu ni binadamu wa kwanza ni udongo, baadaye kafuatia sisi nyinyi. Kwa hiyo maneno yake hayo tukajibu katika ibara kama kutokana na hizo aya na hadithi ambazo tumezitaja. Katika maneno aliyosema Bwana huyo Khomeini ambaye katika kifo chake watu wakubaliana sanda wakitabaruku wakaweke nyumbani mpaka wakavua sanda yote wakamvua mzee wa watu wakamwacha mwili uko nje tupu tupu. Wanatabaruku kwa sanda. Adhabu kwa sababu mzungumza maneno machafu sana, anasema mitume wote wamefeli waliotumwa katika ulimwengu huu wote. Hata yule Muhammad mtume wa Mwisho naye amefeli kuweka usawa na uadilifu katika umoja. Mazungumzo haya mzungumza maneno yake katika kitabu yake. Atakayeweza kunyoosha mambo ni Mahdi peke yake. Akija huko ndo ataweza kunyoosha mambo. Lakini hao wamefeli kabisa. Katika maneno aliyosema anasema na siri kusema kuwa taifa la leo la Irani ni bora na lenye msimamo madhubuti kuliko lile la watu wa mtume. Watu wa mtume sema wajua ni nani? Sasa naje siri kusema hawa watu leo nao mimi Irani hawa watu wa miaka 80 yani waliokuwa nao yeye ni wa bora na wenye madhubuti katika misimamo ya dini kuliko lile taifa lililokuwa nalo mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kuliko maswahaba. Sasa mwanamume mimi nashangaa umwetu watu wako vipi? Yaani watu kwa 4000. Hapita, vipi mambo haya hivi? Wallahi watu wanatukana maswahaba wazi wazi. Sikizeni maneno katika misikiti mudua za kumlania Abubakar. Wazi wazi hivi watu. Kwa nini mtakasalimika vipi? Wanakufa vipi watu hawa? Katika mauti yao atakuwaje watu hawa? Hayo tu ni mchezo tu. Kama ni mchezo tu kulia mpunga basi tunacheza tu. Lakini niwapangia pahala pabaya. Maswahaba si watu wa kuwa paramia ukawachezea hivi unavyotaka wewe. Hapana. Allah kwenye Qur'ani katika surati At-Tauba Allah Subhanahu wa Ta'ala asema والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله نسمى na wale waliotangulia wa kwanza wa mwanzo as-sabiqun wale waliotangulia al-awwaluna wa mwanzo akawataja mina al-muhajirina wal ansar muhajirina na ansar. Sawa, muhajirina huwezi kumtoa Abu Bakar hapo sababu ni watu wale waamu wenda Madina. Huwezi kumtoa Umar, huwezi kumtoa Uthman. Wal ansar na ansar wale watu wa Madina Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema walladhina na wale ambao ittaba'uuhum biihsani watawafuata wale wafuata hao kwa wema wakafuata uislamu kama wale wanao muhajirina na ansar. Naelewana? Muhajirina na ansar hawa na wale ambao ittaba'uuhum wale wafuata wao biihsani kwa wema, yani wakafuata dini kama waliokuwa nayo wao. Uislamu wako wewe ikawa kama wa muhajirina na ansari, kama wa maswahaba kwa lugha fupi. Watu hao Allah anasema radiyallahu anhum, Allah anawaridhia wote wa muhajirina, ansari na mtu yeyote atakayekuja katika ulimwengu huu akaishi na uislamu kama wa maswahaba, na yeye vile vile ataingia katika kuridhiwa. Tunafanyia uzuri. Uislamu wako wewe ukitaka kusalimika ufuate nani? Sio imamu, sahaba. Waradhi anhu, na wao waridhia vile vile kwa lile walilopewa na Mola wao. Pepo siku ya kiyama wataridhia kwa hilo. Waa'adda lahum jannatin, na Allah amewaandalia muhajirina, amewaandalia answari na watakaokuwa na Uislamu kama wakina Abu Bakar na Umar na Uthman, Uislamu huo amewaandalia mabustani ambayo chini yake yanapita mito, tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan, hali ya kukaa humo milele. Abu Bakar anataka humo milele katika pepo. Maana wengine husema mimi kama pepo yenyewe ataingia Abu Bakar, basi mimi nitatoka. Mashia wengine wanasema hivyo. Kuna mtu mmoja kule Lamu alikuwa anasema hivyo. Sasa wewe kwanza si mpaka uingie, si mpaka ukaribishwe. Wakati Abu Bakar tayari washamba watu peponi. Au wewe ndio unajipendelea kwamba unafikiri utaingia. Huyo Abu Bakar mwenyewe ametajwa kwamba ni mtu wa peponi. Sisi ndio Abu Bakar tunamtaja kwamba mtu wa peponi kwa sababu ametajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Umar ametajwa mtu wa peponi. Uthman ametajwa mtu wa peponi. Wewe gazeti la mtaani kwako alije kutaja. Kwamba labda siku impotelea kwamba huyu mtu mwema haujitaji hata kwenye magazeti yenu. Lakini hao ambao wasema wametajwa katika Qur'ani kwa isharat. Allah ishara za wazi wazi taona. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawataja hivi hivi ni watu wa peponi. Watu wa khairi. Wenzio alizikuwa pembeni na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe wazikuwa njiani huko. Ni watu wakipisha barabara yao wafukue. Katupu ukazuku kungini. Allah amehani. Sasa haya takwenda mtu kufanya mchezo wa kaburi yao. Yamehaniwa. Mtu hawezi kufanya shirki pale. Hawezi kufanya shirki pale. Kama shirki wewe fanyika kule karibu ni wabara. Kule karibu na mtu anatambaa na kule kaburi la uzeni. Hawezi kufanya kitu kama hiyo. Sio udongo ukila kwa nia ya maradhi unapona. Sio warongo watu kubana mko hospitali mmejezana huko mwanaume bwana. Udongo umekwisha. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala alisema tena kwamba wapi peponi. Sasa wewe unasema mimi nikiingia nitatoka nikimkuta yeye. Kwanza utakaribishwa. Na hata kwa hiyo wewe mwingi. Kwa msimamo huu hakuna jini Mayahudi makafiri si Waislamu. Na hakuna pepo ya Yahudi. Haipo hiyo. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa haya hii ya miyamoni ya surati Tauba, maana yake amewataka watu wote wote watakao kuja baada ya maswahaba wakitaka kujua kwamba Uislamu upi sisi tutaokoa na adhabu mbele ya Allah, wa watazame maswahaba waliishi vipi. Basi watu wote wafungwa hivi. Wote wanatakiwa wafuate hivyo. Angalia katika sura Al-Hashr aya ya 8, Allah akataja ya 9, alafu akataja na aya ya 10. Aya ya 8 alikuwa anahitaja mali ya fai. Mali ya fai ni watu wa Uislamu wameenda kupigana na makafiri, lakini hapa kupigana wakakimbia wale wakaacha mali. Ni fai ambayo inagaiwa mafungu, sawa? Allah akataja mafungu yale wapewe nani? Lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim. Katika watu wakupewa na wapewe mali hiyo. Sawa, hiyo fai. Mafukara kimuhajirina, Allah kawataja na wao katika wafungu wapati na wao vile vile. Lilfuqara'il muhajirina alladhina, ambao ukhriju min diyarihim, wametolewa katika miji yao. Wa amwalihim, wakaporwa mali zao. Allah mbele anataja sababu ya kuporwa mali na kutolewa katika miji, anasema yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasula. Vitu vingapi hivyo? Wale waliotoka wanaona Maka kule kwenda Madina, sawa? Abu Bakar alitoka akisubiria kifo mtume apate utawala. Kwenye Qur'ani Allah anasema hivi, watu hawa miji wametolewa katika miji na kunyang'anywa mali, yabitaguna fadlan min Allah, wanatafuta fadla za Allah, waridwana na radhi zake. Na Allah amewaridhia ndani ya Qur'ani, radiyallahu anhum waradhu anhu, radhi wameipata ile wakitafuta wameipata. Na kuna mingine vile vile, wayansuruna Allah wa rasulahu, na wapate kumnusuru Allah dini yake. Na ikakukuta wewe leo unahitaji huni na msikiti umeujua, hawa waliokuwa wanafanya haya kuinusuru dini. Msikiti wa kwanza ukaasisi la masjid usisa ala taqwa min awwali yawmin, Masjid Quba ambao wanasema masahaba. Ukaasisiwa msikiti kwa msingi wa takwa. Allah kautaja ndani ya Qur'ani msikiti ule. Na msikiti unaasisiwa kwa msingi wa dhirar wa kuwa, akautaja vile vile katika surati At-Tauba. uliokuwa Madina wa wanafiki. Mbona wewe unataja kwamba wewe sio kwa takwa, alafu wale waswali wote ni makafiri? Tunaelewana hiyo? Au ni mmoja katika haya ni kwa Uthmani makusudi kutetea? Kujitetea. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia hawa wamefanya hivyo kwa sababu wayansuruna Allah wa rasula. Lakini sasa mbele mwisho wa aya Allah sinajua yale kwa mnyenyeoni kwa watu. Sema umba yeye. Pale mbele alikuwa akadhibishi. Kama vile wanafiki walivyokadhibisha. Si sura ya munafikuna inasema hivi. Idha ja'aka al-munafiquna an wa'idayhu. Qalu wa nasama nashhadu innaka la rasulullah. Allah sema hivi. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Wewe kweli ni mtume. Wallahu ya'lamu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Pamoja na kuja na kwambia wewe tunashuhudia wewe ni mtume wa Allah. Allah anasema hivi, Allah anajua kwamba wewe ni mtume. Na Allah anashuhudia kwamba wao wanaofika na kujia hao waongo. Umeona hivi? Wale kwa waongo amewasema. Lakini angalia hii aya inavyosema, alimosema kwamba hawa wanatafuta fadhila za Allah na radhi zake na kuinusuru dini ya Allah na mtume na kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema hivi, ulaika humu sadiqun. Hao ndio wa kweli. Wa kweli kina nani? Leo ujulikane siku hizo mtu kwamba kuna sehemu Afrika wa kweli. Siku hizo kuna Abubakar, kuna Omar, Uthmani yupo katika watu wao. Mama Aisha yupo. Utamtoa vipi? Unamtoa toaje? Ulaika humu sadiqun. Hao ni muhajirina tu wale. Aya 9 ikawazungumza wale mabwana wa Madina. Walladhina tabawwa ad-dara, na wale waliojenga mji, yani waliofanya makazi mji wa Madina wakafanya ndo makazi yao. Walladhina tabawwa ad-dara min wal-iman, na wakawa nini? Wakawa na iman min qablihim, kabla yao. Sio kama watu wa Madina walikuwa Waislamu kabla watu wa Maka, si sawa sawa. Lakini kabla ya kuja wao katika nini, katika mji wao walikuwa tayari wameshafanya nini? Uislamu wasiokubali na wana imani kabla ya wale hawajahamia katika mji ule. Allah atajisi fadhao mabwana wa Madina walikuwaje? Sisi tusingejua bila kusema Qur'an. Na ingi wasema vibaya, tungewajua vibaya vile vile. Lakini hivi wasema kwa uzuri, hatutaki tuaikanusha Qur'an. Allah anasema katika sifa zao hawa watu wa Madina, yuhibbuna man hajara ilayhim, la kwanza. Wanawapenda wale waliohamia kwao. Waislamu wenzao. Ya pili, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, na wala hawapati katika vifua vyao dhiki kwa yale waliopewa wenzao. Labda watu wameenda kupigana katika vita, imekuja mahali imejaiwa, muhajirini wampata nyingi kuliko wao. Wala na ndugu zetu, wala hakuna neno kwamba mtume atakuwa jamaa zake tumemkaribisha atatoka. Ah, hawana hivyo hao. Ya pili, sawa, wanusiruna ala anfusihim. Hiyo ya tatu, wanazinyima nafsi zao. Walau kana bihim khasasa, hata kama wanacho hiko hiko khasa, hiko kimoja tu. Yani wewe umekwenda mtu wa Madina wamwambia kama hivi sasa, nipatie shilingi 700 500 utakasafiri kwenda Tanga mjini. Sasa wewe kama una 500, jawabu lako unajibu vipi? Mimi nayo hii hii, ningekuwa na 1000 ningekupa wewe wenzangu bwana, lakini ndo nayo hii hii. Tumeelewana? Ndo khasa hiyo, khasa hiyo. Lakini mtu wa Madina, ah, shika wewe Muislamu wenzangu, mimi ah, si bwana, nenda wewe. Taweza sisi? Hawa wale sio mashia na makafiri ya maamini maswahaba, sio maswahaba makafiri wa mashia. Watu wapigana kwa mchele tu, mtu kama akupewa kilo moja, wallahi msikiti anahama na hataki tena ushia wenu. Na wamo mwatele. Na wengine utambia wewe watu kwa sababu pesa kuandika mtu atapata shilingi fulani kwa mwezi. Ilipokuja pungufu ni acha hataki. Mchele tunatende. Na usilete pesa kama pekelele litapigwa. Wote ambao mtoa mali zao, Suhaibu Rum mali yote ametoa. Wale mwambie madhali umekuja Maka tumekukaribisha, afu leo namkubali Muhammad utakwenda Madina, acha kila kitu chako, amia acha kila kitu. Anakwenda Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam Suhaibu anakuja anamwambia, "Rabi ha Suhaibu, rabi ha Suhaibu." ampata faida Suhaibu, ameacha kila kitu yeye tu. Wote mwambie mtu amekufuru kwa ataka nini huyo? Mtu kutoka Rumu huko ataka nini? Wote wanaandika katika Al-Anwar an-Nu'maniya juzu ya pili, kitabu cha nani huyo, Ni'matullah al-Jazairi, njia anaandika kwamba irtadda an-nasu kulluhum, imamu amesema hivyo, walirtadi watu wote, illa arba'atan, isipokuwa wanne tu wote walirtadi. Mbona vita kupigana wanashinda, mbona ni hamshindi? Iraki tu juzi mmepigwa kidogo, mnadai jeshi kwa Amerika likusaidieni, mbona hamumuchi maji? Mbona mmuchi maji? Na mwezi Ramadhani, mwezi mtukufu, mwana mkumita akaja haraka, faraja Allahu, si wasema hivyo, ajala Allahu faraja, mkintaji afanye haraka Allah faraja, na wala haji hakuna kitu. Na sahaba watu ambao mustajabu da'wa, dua zinajibiwa, watu walikuwa wanaomba dua katika vita, Allah anateremsha malaika kutusaada. Qur'ani inasema hivyo, malaika 1000 waenda kupigana, wameshirikiana na masahaba, afu wasema makafiri bwana. Abubakar alikuwa na sanamu siyo shingoni, akisujudu alisujudia sanamu, ajifanya msujudi ya mtume, alikuwa si mkweli, hakuwahi kuwa muislamu kamwe. Mbona ukipata msaada wa malaika kupambana au na malaika nao makafiri wakija kusaidia makafiri wenzao? Sasa vita kwa pia na masahaba ndio tumeshinda. Haya, tujalie mtume alikuwa hai, mbona khalifa alikuwa Abubakar mapambano yakienda na wakishinda, khalifa akawa Umar wakashinda, khalifa akawa Uthmani, robo tatu ya dunia ilikuwa mikononi mwa Waislamu. Ushindi ukipata vipi ushindi huo? Mbona mimi nimekaa mshindi? Shindeni ambao Waislamu wasafi, mnaijua Qur'ani ya kweli na Qur'ani hii ya uongo, na masoma hii ya munayo na mtakufa hivyo hivyo, hamuna nyingine walongo wakubwa. Mtasoma hii ya Abubakar na Umar, lakini hamuna. Lakini chuki hii ni Yahudi, chuki ya kuchukia Uislamu, lakini hoja hakuna. Allah katika hii aya 9 akawataja hawa bwana, wanajinyima nafsi zao na wanawapendelea ndugu zao. Alafu Qur'an la Musa anasema wa man yuqa shuha nafsihi, mwenye kukingwa na ubakhili wa nafsi yake, yani kama hawa, ndio maana yake. Kwa sababu mtu amjinyima yeye kumpa mwenzie bwana, mwenye kukingwa na ubakhili wa nafsi yake kama hawa watu wa Madina, Mwisho anasema hivi wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, hao wamefaulu. Kwa hiyo na hawa, kwa sababu mfano mkubwa kwa watu kwanza fundo ikataje, na hawa wale muhajirina wametaje sadiqun, wa kweli ansar wametaje nini, muflihuna, mwenye kuwa kama wao, akalindwa na akakingwa na ubakhili wa nafsi. Isikilize aya ya 10 sasa, ndio hii ambayo tumeisoma hapa, tumeiandika walladhina ja'u min ba'dihim, kila Qur'ani kuwazi wazi walladhina ja'u min ba'dihim, na waliokuja baada yao. Baada ya nani? Aya ya 8 imewataja muhajirina, sawa. Aya ya 9 imewataja answari. Aya ya 10 inasema waliokuja baada yao. Baada ya nani? Muhajirina na answari. Yaani baada ya nani? Masahaba. Hao waliokuja ni kuwaje? Allah anasema yaquluna, wanasema wanatakiwa waseme hivi, wao watu waliokuja baada ya masahaba. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ewe Mola, Mola wetu mlezi, tughufirie sisi, tusamehe sisi. Ighfir lana wa li ikhwanina, na ndugu zetu. Alladhina, ambao sabakuna bil iman, waliotutangulia kwa imani, kama hao waliopita aya 8 na 9 hapo, hao ndugu zetu hao, na aliyetangulia akawa kama wao vile vile, hao ndugu yako huyo na kusudia baba mmoja mama mmoja, manake yusomo katika mahitima sana hiyo. Labda baba yako wewe, sasa baba yako wewe umeweza kumsomea rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. wako wewe ndio unaona kama ameingia hapo. Sasa na wakati ukitazama aya ya 9 na ya 8 na ya 9 na wazungumza maswahaba, kwa nini ya 10 yasiingie huyu? Kwa nini wasiingie Muhajirina na Ansari katika hii aya ya 10? Maana zinafuatana hizi. Ameingia baada yako akhiri zamani huko. Ulimwengu unakaribia kuisha na aliko yeye. Wewe umeenda kumsomea kwa ameingia hapo. Hao wengine sasa wanaokuja baada yao wanasema rabbana ighfir lana, hiyo ni dua tumepewa sisi kuwaambia maswahaba, rabbana ighfir lana, ee mola wetu mlezi tusamee sisi, wali ikhwanina, na ndugu zetu, alladhina sabaquna bil iman, ambao wametutangulia sisi kwa iman, wao ndio wa kwanza katika Uislamu, wala tajal fi qulubina ghillan, na usijalie katika nyoyo zetu undani, chuki, hasad, mafundo, masembe katika nafsi kuwafanyia maswahaba na ndugu zetu wengine waliokufa na Uislamu, tukawa tuna chuki wakitaji wao waungulika kwa nake mtoto wa Abubakar humtaki, usitujalie hivyo Allah. Dua hiyo usitujalie hivyo. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim, mola wetu mlezi hakika wewe ni mpole na mwenye huruma mwenye kurehemu. Sasa mwenyeleo mzuri ya aya 10, haya ndio maneno ambayo Allah amewataka watu wasiokuwa maswahaba wote tulikuja wayaseme kuhusu nani maswahaba. Aya ya mwisho katika sura al-Fath, Allah yasema Muhammadur Rasulullah, Muhammadi ni mtume wa Allah. Walladhina ma'ahu, na walio pamoja naye, walio pamoja na Muhammadin nani? Masahaba. Haya. Ashidda'u 'ala al-kuffari, wana nguvu mbele ya makafiri, ni wakali mno kwa makafiri, wana nguvu. Ruhama'u bainahum, wana hurumiana wao kwa wao, yani wenyewe kwa wenyewe ni wenye kuhurumiana. Tarahum ruk'an, utawaona hao hao walikuwa mbele ya Muhammad yao wakiinama, yani kuruku, sujudan, na wanaposujudu utaona wako hivyo. Eh, wanafanya hivyo nini? Malengo yao ni nini? Allah sema yabtaghuna fadlan min Allah, kama kule hapa nasema wanafanya hivyo wakitafuta fadhila za Allah waridhwana na radhi, fadhila na radhi za Allah ndio tunachokitafuta. Simahum fi wujuhihim, alama zao zi katika nyuso zao, alama za hao. Alafu Allah sema hizi alama kuwa katika nyuso, dhalika mathaluhum fi Taurah, huo ndio mfano wao ndani ya Taurati, yani katika Taurati Allah amewaandika kwamba watu waliokuwa pamoja na mtume wana alama katika nyuso zao, utaona wakinukuu wanasujudu. Alama hii yani hivi walivyo hivi imetajwa ndani ya Taurati, umeelewana sijui? Lakini wa mathaluhum fi Injili, na mfano wao ndani ya Injili umetajwa vingine, sio kadhar'in, kama mmea ndani ya Injili unatajwa hivyo. Sasa kama mmea, mmea ambao akhraja shata'a, mmea akhraja shata'a, uliotoa chipukizi lake, mmea tunachipua eh, alafu faadharahu, kisha ukatilia nguvu, mmea umetoka chipukizi likawa na nguvu, faadhara fastaghlaba, ukawa mnene, fatawa, ukasimama sawa sawa, ala suqihi, juu ya ule ubua wake. Sasa ukawa ule mmea umependeza, kwa lugha fupi yujibu zuraa, unamfurahisha mkulima. Huyo ndani ya Injili mnatajia hivyo kwamba watu waliokuwa na mtume Muhammad ni mjumbe, lakini waliokuwa pembezoni mwake ni kama mmea umetoa hivi chipukizi, alafu ukanenepa sawa, ukatilia nguvu, ukawa mnene, ukasimama sawa sawa juu ya ubua, ndio alivyotajwa ndani ya Injili. Kiasi ambacho mmea huo ukamfurahisha wakulima, wakafurahia wakafurahika na mmea wao, yani kama wewe umelima ukaenda kule shamba sasa la alhamdulillah marahimu mavuno yatakuwa mazuri. Mkulima hapo ni nani? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio aliandaa mmea huo. Na mmea ni wale maswahaba. Alafu mbele yake Allah anasema yote haya anayofanya haya ya kuandaa watu waliokuwa pembezoni mwa Mtume wawe hivi li yaghidha bihimul kufar, ili kuwakasirisha makafiri. Ah, kuna maneno ya waziwazi kama haya jamaa. Kumbe makafiri wakiwaona maswahaba wanakasirika na kuchukia. Ndio maana yake Qur'an inasema. Ndio maana Imam Malik akasema yeyote anayemchukia swahaba na wanapotajwa anachukia, mtu huyo ni kafiri. Akasema hivi kwa sababu unyenena Musa aya hii. Tumeelewana hivi. Halafu watu hao wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum, amewaahidi Allah walioamini na wakafanya amali zilizokuwa nzuri wao, minhum jinsi ya hao maswahaba, yani wote hao. Malaki Masihi asema a hiyo min hiyo ni ya tabiizi, kwa sababu min ikija na dhamiri inakuwa ya tabiizi, kwa hiyo ni baadhi yao ndio wataingia peponi na wamesha wengine wanaenda motoni. Je, ukiletea mimi nyingine ndani ya Qur'ani zipo kama hivyo, utaweza kuzivua? Naam. Ukija mimi nyingine imekaa kama hivyo, rangi yake hiyo hiyo na ukubwa wake iko hivyo hivyo, waweza hiyo ukaitoa? Kaje tuangalie. Sasa ziko nini? Je, nikikumbuka katika sura Hud nitataja. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaahidi maswahaba maghfiratan msamaha wa ajran adhima, na ujira ulio mkubwa. Hiyo ni aya ya mwisho katika sura Al-Fath. Ndio maana Imam Malik anasema yeyote anayechukiwa wakati anapotaja maswahaba, basi na yeye pia amekusudiwa katika aya hii, kwa sababu Allah anasema ili kuwachukiza makafiri. Nitahitaji jambo la mwisho, sababu mambo yako mengi katika majawabu, nitahitaji jambo lingine vile vile. Naomba tutie mambo kama mawili kwa sababu si marefu. Hapa miongoni mwa yale anayosema Khomeini ni kwamba miongoni mwa mambo yanayobatilisha swala ni kuweka mkono mmoja juu ya mkono mwingine kama anavyoweka wasio kuwa sisi. Umeelewana? Wasio kuwa wao sema wajua. Inabatilisha swala. Lakini katika hali ya takia inafaa. Yaani ukiona huyu pembeni ni msoni na mimi ni msia, je, nijua jamaa yangu na wewe utafunga. Lakini unajua kwamba hamna kitu hapo. Swala inabatilika lakini utafanya hivi. Hapa tumetaja hadithi sahihi. Ukirejea katika Ahkam al-Mirari ya Sheikh Al-Albani utaiona hadithi ameitaja inna ma'shara al-anbiya. Anasema hakika sisi ni mitume, umirna an nuajjila iftarana, tumeamrishwa kufanya haraka kufuturu kwetu. Wa nuakhira suhurana, na kuchelewesha daku yetu, yani kufuturu haraka na kuchelewesha daku yetu. Wa nadau aimanana, na kuweka mikono yetu ya kulia ala shamailina, juu ya mikono yetu ya kushoto, fi salati, katika swala. Tumeelewana? Tukamjibu kwa hadithi tu hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mitume tumeamrishwa hivi. Hii sio kwa mtume tu, hata mitume waliotangulia ilikuwa swala zao wanafunga mikono vile vile. Na katika maneno aliyosema Khomeini, miongoni mwa yale yanayobatilisha swala ni kuitikia amin. Haya tumeyataja katika kitabu chake Tahrirul Wasila, juzuu ya kwanza ukurasa wa 190, nasema hivi. Kuitikia amin swala inabatilika. Lakini kwa takiyo inafaa. Sawa, ukafiche itikadi yako, unafaa useme amin, lakini kumejishia na unajua swala inabatilika, lakini unaona wale masuni pale wako wengi. Ila hakuna neno kama kwa hivyo. Jambo hilo tukalijibu kwa hadithi sahihi katika Sahihi al-Bukhari. Ambaye ni mtaji wa Imam al-Bukhari, hadithi ya 782. Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha qala al-imamu ghayr al-maghdubi alayhim wala ad-dallin, imamu akisema hivyo, faqulu amin, ni semeni amin. Watu wengi wasema rabbi wafili wali walidayya, haimo hiyo ndana ukawahi amna hiyo amin. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa innahu, hakika yake, man wafaka kauluhu, yule ambaye itawafikiana kauli yake, itawafiki ile kauli yake, kauluhu, mwenye kuwafiki kauli yake, nufailu kaula almalaika, kauli ya malaika. Kwa hiyo mwenye kusema amin ikawa na malaika wamesema amin, zimewafikiana, ikawafikiana na kauli ya malaika ya amin, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, amesamehewa madhambi yaliyotangulia. Kwa hiyo mtu inabidi katika hili ya mtunge imamu anavyoitikia, aitikie sawa na imamu wake. Umeelewana? Kama anavyoeleza wanachuoni, mtu aitikie sawa na imamu wake, amin. Kwa sababu ikiafikiana na imamu na malaika, vile vile mtu anasamehewa madhambi yaliyotangulia. Hiyo ni hadithi katika Sahihi al-Bukhari, imetosheleza kumjibu hiyo. Na jambo la mwisho la kutilia nanga, Khomeini anasema, Khomeini anasema katika kitabu chake Tahrirul Wasila kwamba kauli iliyo na nguvu na iliyo mashuhuri kabisa ni kufaa kumwendea mwanamke kinyume ya maumbile. Hiyo ni kauli ina nguvu na ni mashuhuri, nyinyi tu hamjui. Benwana, ili wao wanakataa sana na sisi. Si kweli. Khomeini amesema bwana mzee mzima huyo anadanganya vipi? Na nani anemkataa Khomeini? Hakuna. Ayatullah ibn Mutaibu, Ayatullah. Amesema ayatoa Khomeini maneno hayo. Katika kitabu Lillahi Thumma Litarikh cha Musawi, yule bwana alikuwa mshia. Akafikia daraja ya jitihadi katika ushia akatoka. Na kile kitabu anaandika asema mimi najua kwamba kitabu hiki kitoka mimi wataniua. Na ni kweli kwa sababu alimuua. Akahadithia yale aliyoona kule Najaf. Ampeleka mdogo anasoma. Sasa mimi baba yangu alikuwa anatarajia kuwakaribisha watu nyumbani. Siku hiyo akamchukua mtu mmoja sokoni akamkaribisha nyumbani pale, akala usiku akalala pale. Lakini usiku wakati tunakunywa chai, baba akagundua kumbe ni msuni. Naelewana? Basi asubuhi alipoondoka akaamrisha kwamba kitanda, godoro lote choma moto, godoro vyombo visimbwa najisi. Anaadisha mwenyewe mtu baba yake. Lakini na maajabu asema yeye mimi nilikuwa ninasafiri na Khomeini safari zake tukitoka. Mara moja tukapita pahala wakati tunarudi tukapitia Iraki kwa rafiki yake. Tuliosikia yule bwana akafurahi sana. Tulimaliza kunywa chai usiku. Si lazima iwe chai lakini kula usiku nyepesi tu, si ndio? Yule bwana akaleta watoto wa kike ili wapate kulala nao wale kwa muta. Asa mimi nashangaa nikuja pale mabinti wakubwa. Imamu amechagua mtoto anayenyonya bwana. Amechagua mtoto wa miaka 5. Kwa sababu Khomeini anasema muta inafuata kwa mtoto anayenyonya. Lakini utamaliza haja zako kwenye mapaja yake. Bwana aibu huna bwana, mtu mtundevu sasa kwa nyeupe mzee azungumza maneno haya. Maneno ya aibu. Mtoto anayenyonya inafaa kufanya naye muta, lakini utamaliza haja zako katika mapaja yake. Khomeini anazungumza maneno haya. Ndio hapo shangaa mtu anaingia vipi ushia? Washangaa wewe mtu. Hivi nimezungumza ni kama nalikataa Khomeini alitoa fatwa mwanamume anafaa kujibadilisha kuwa mwanamke ndani ya Irani. Na wapo wameshabadilishwa hivyo wanafurahia hiyo, sasa wanavaa sketi na belt. Tazameni kama muone. Wanaume na serikali ndio inasimamia. Ni fatwa yake. Sasa vipi? Mtu kwa hawa ndugu zetu kwa waelewi mambo. Chuki masuni. Masalafi hivi wako. Hawa Wayahudi mnawaona nyinyi? Namna wanavyotumika kadina la Kiislamu na kutetea Allah. Na wanaoyafanya katika miji yetu. Nyinyi mnajua mazio wanayofanya katika miji hii. Au wewe ni vitu vinakwenda hivi nini? Lakini mjue kwamba baada ya muda miaka 10 15 mbele huko hali zitakuwa mbaya katika miji yetu hii wanayofanya katika vijiji huko, na wote miaka 10 15 hali itakuwa si hivi mnavyoona. Nguvu ni kubwa inayotumika ya kipesa katika kufanikisha mambo yao. Kazi kubwa ni mtumeni huko ukitembea, fika hapa hapa tu Segera, sio ingia vijijini uone watu, kwa sababu hiyo ni kampeni wanafanya hasa mwezi wa Ramadhani. Kupelekwa vijana vijijini na kukaa mwezi mzima na kupewa pesa kufikisha mwezi mzima. Hayo wanayofanya. Mimi nataka katika miji. Lakini kutembea mjini huko mwezi mzima watu msika wanalalamika huko. Kuna sehemu moja nilikwenda, nisiche mbali, sasa usiangaje mwenda kufanya nini huko? Wala skuli, msikiti. Kisikiti cha Rasuli ni kidogo kinakaribia kuanguka cha udongo, wanaswali watu watano. Na mji asili yake kijiji ni Masuni. Ni ardhi watu wanunua. Lakini watu wanaona kama mchezo ukizungumza hivyo, kama ni mambo ya kufurahisha, kwa sababu ni mambo ya kipuuzi. Lakini je, wewe umejihami vipi na familia yako? Ndio kubwa hiyo. Wasitukana masahaba katika miji na wanatukana hivi sasa. Na watu waone kubwa hilo. Chuki wao ni Masuni, chuki Mawahabi, chuki. Lakini masahaba wanatukana wazi wazi, wallahi watukana. Na hakuna Sunni yoyote anayekubali hilo. Pamoja na mkutano watu walikuwa nayo Wahabi, sio tu Maulidi, sio watu, lakini hakuna hatua hiyo watu wajafika hivi. Nani alimkufurisha Abubakar? Lakini wazi wazi. Lakini kwenye shughuli kwenye hivi watu wanashirikiana. Kwa sababu wapate kuwakomesha Mawahabi. Si sawa sawa mbwana. Lakini Khomeini maneno haya yanazungumza, hiyo ni kauli hiyo na wa iliyokuwa anasema ni kauli yenye nguvu juu ya kufaa kumuingilia mwanamke kinyume ya mumbile. Maneno haya niliambatanisha na maneno ya Karhi katika darasa ile ya asubuhi, nikasema Al-Karhi anasema tena kuna riwaya nyingi zimpokea kutoka kwa maimamu juu ya kufaa jambo hilo. Wala hakuna shaka kabisa hilo. Na ndio maana yule Musa yeye anasema Khomeini akamchagua yule mtoto akalala naye. Anasema mimi nasikia usiku yule mtoto anabia kelele. Asubuhi yule baba amefurahi kwamba mwanawe amelala na imamu, lakini amemchukua na mpeleka hospitali kumtibu. Lakini analala na imamu. Katika ile ndio ndio ile ni tarehe ile kitabu inaeleza ana tukio ile inaeleza. Hivyo ndio wanavyoishi wao. Na ndio watu wakiwa mmoja kumuona mtu anakaa ana muta ana mwanamke huyu anazaliwa mtoto, na yule anayezaliwa anafanya naye muta vile vile. Nasema hayo tumeyaona. wewe una ulimwengu huo ukoje, wanaishi wao. Unaweza kuna ufuska mkubwa sana. Na ndio maana utaruhusa huo, inaruhusiwa. Alafu idadi ya wanawake wa Muta hakuna idadi maalumu, wasema hata 1000. Alafu sio wanawake fulani, tena wasema kila akiwa muovu ndio vizuri. Yaani kama mwanamke anajiuza, sijui ndio wasema ndio wazuri kwa Muta hao. Maneno haya katika kitabu, ile risala ndio mkisoma mtaona haya kwa wazi. Kwamba Muta ile shurutishi wala wake hata kama 1000 wala oh, na kila akiwa mbaya, muovu, wazinifu nini wazuri vile vile hao. Dini ya vipi hiyo? Hiyo dini gani? Angalia Uislamu unamzungumza mwanamke wa karne tibu yutikuni, wote mpata wapi mwanamke huyo? Wa kupata 1000. Wakae majumbani wanawake. Angalia Uislamu unavyoeleza, angalia mavazi. Tabia, akhlaq, utasema vipi maneno hayo? Lakini haya ni mambo anayofanya. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi iliyo ndani ya Sunan ya Abi Daud, hadithi 2164, anasema mal'unun, amelaaniwa man ata mra'atahu, mwenye kumwendea mkewe. Sikwambii mwanamke yote, mke wa kumwoa mwenyewe. Mal'unun man ata mra'atahu fi duburiha, amelaaniwa mwenye kumwendea mkewe katika kinyume ya maumbile yake. Amelaaniwa mkewe kamuoa. Sikwambii unaokota tu uko njiani kama unavyosema wewe. Uwe ni mke basi sema hadda halali yangu, tumekubaliana. Umelaaniwa. Umefukuzwa katika rehema za Allah. Leo tusimame hapa. Tukiona haja ya kuendelea na mengine yale kuyajibu darasa ya kesho inshallah. Tena hivi basi tendea darasa yetu ya tafsiri ya surah al-Fatiha. Lakini niliona nidokeze tu haya mambo, lakini kuna mambo mengi, yako mengi sana ukisoma katika vitabu yako mengi. Ah, kuna mambo mengi sana. Mambo ya ajabu kabisa utaona. Mambo ya ajabu, ajabu kabisa. Asubuhi nilizungumza, wanasema eti mkoji wa maimamu ni kama miski. Maimamu 12 mkoji wao na mavi yao kama miski. Aliyejipaka nani katika mashia yao ukoji? Yaani maneno haya unaona mtu anatembea hivi. Lakini wao wao wanasema mshahara tunafanyaje sasa? Haya maneno wanayosema. Na wao ndio vitabu. Kwa hiyo kama tutaona ipo haja na mengine inshallah tutakuja kuendelea katika darasa nyingine. Na huko nimewataja wana wachuoni 10 wanaozungumza juu ya ukafiri wa Mashia. Nimetaja Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa, Imam Maliki, Imam Abdullah ibn Mubarak kama wanafunzi wa Abu Hanifa, Abu Zur Ar-Razi, al-Imam Qadhi Abu Ya'la al-Muswili, al-Imam al-Tahawi, Ibn Hazm al-Andalusi, al-Zahiri, al-Imam al-Alusi, huyo wanachuoni wa Iraq, wanachuoni 9 wamewataja kwa sababu ya Mashia. Kwa hiyo inshallah tutaona kama tutakaa sawa sawa karatasi, watu watakutoa kopi hivi. Sasa utafanya hizo makala ndogo ndogo da watu kuwa nazo, lakini ile asubuhi nafikiri nilitoa yale matusi yao tu, nilitoa asubuhi ile karatasi watu watoikopi kama peji 5, lakini ya majibu inshallah ngojea baada tu iweke vizuri baada ya vipengele. Na hii ya maimamu vivyo watu wanaweza kutoa kopi, naona iko sawa tu. Wallahu aalam. No. Naam Sheikh. Mtu wa Tanga alakula ni watu wa Tanga sawa sawa tamu tazamani. Kabisa kitu ni kwa Iran. Kwa hiyo shauri yako ni kwa hivyo. Taangalia kama siku mbili tatu kama ngoja tumalize ile sura al-Fatiha sasa tumbakisha aya mbili. Surat al-ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim. Tunaweza tukachukua tena nafasi kabla ya kutaja zile faida katika sura al-Fatiha tukataja. Tunaweza kuendelea hivyo kidogo tukataja. Sababu hizi ni kama taka ziko njiani. Unaweza ukaenda ukazikuta wazikoa kwa pembeni wachoma moto alafu tuendelea. Naam, kuna mtu anasali? Almuhimu sisi msingi watu ambao Sheikh hapa ameasisi markaz na ndio ile wasisiwa hiyo msingi wa watu kusoma. Na watu ukweli ulivyo ni hivyo. Watu hawajaja hapa kwa tamaa yote. Na Allah shahidi wa hilo. Ndio maana kutawa walimu watu wanasomesha hapa lakini hakuna mwalimu anapata pesa. Khilafan watu wanavyodhania mpaka fika kupanga njama za watu kuandaa maandalizi ya kuwaua watu bila sababu yoyote. Licha ya kulipa, si wengine hatujui sasa walimu kwamba wanapewa shilingi ngapi wala hatujui. Bali walimu wanalala na njaa. Hapa watu wanaposoma mapungu watu wanalala hawajala hivi. Lakini watu wanaona kwamba hapa wana pesa na umeri. Si hata maneno haya mtoka wapi maskini? Chuki tu. Lakini utaratibu aliyofundisha shekhe, watu wote ni mashahidi, waliuona wapi katika nchi yao hii? Wote mashahidi wa hilo. Na huu ni utaratibu wa zamani wa wanachuoni walipo, kwa sababu ni utaratibu wa kumkuza mtu kusoma kuwa na ilmu na kuwa na hamu ya kulingania. Ndio usomaji huu. Mtu kuanza chini kabisa na kusoma kwa mpangilio, sio usomo wa kijanja janja. Watu kama watafanya subira wakakaa miaka mitano, sita, saba, kumi, wataleta manufaa makubwa sana. Wao wenyewe watanufaika na kwa wengine katika jamaa zetu tutakuwa ni manufaa makubwa. Sasa angalia matukio wanayofanya. Lao ndio kwa tukio la Zanzibar ndio wamemuua. Nyinyi mnaona ingekuwaje hali? Maana yake hapange kwa hakuna mtu tena. Lakini yale nchi hii mambo ambayo sehemu mbalimbali ambayo watu wamedhikika wakamuita Sheikh hasa masala ya ushia. Watu wanashindwa. Siku zote wanakuja hata watu ambao wa Maulidi ndio mezarati tunakwenda si watu wa Maulidi. Wanakuja hapa tunasoma. Kama Sheikh sisi hatuna kufanya sisi hatuwezi. Njoo. Haya kwa mshamuua. Si furaha kwa Mashia. Na kweli furaha kubwa kwa Mashia sio mchezo. Maana kipaka Mashia Irani bali wanazijua kwamba wamedhikika kwa hili. Haya, leo mtu mmoja yeye amekuwa watano, yeye angekuwa 10, ingekuwa vipi? Si kwa sehemu kubwa tungekuwa tumetoa msaada katika nchi kudhibiti mambo ya Shia bwana. Ingekuwa huko kufanyika muhadhara, huko kufanyika muhadhara, mihadhara yenda huko na huko. Wangeelewa jamaa zetu, lakini sasa ziara mpaka ifanye mara. Haya, hivi sasa tumekaa hakuna ziara, lakini wao wanatembea, wanafanya dawa vijijini. Sisi hatuendi mpaka markazi ifunguliwe, afu ipangwe, afu tuende. Wao wameshapiga hatua kiasi gani? Ndio maana kijiji kimoja tulikwenda huko Mashia walibakia ni watu wangapi saba sijui. Lakini muhadhara ule unakufanyika alibakishia mmoja tena akili zake si nzuri. Mwana mmoja tu. Tulikuwa na wenyewe kaja kuzungumza na ustadi wa hii hapa ndani kijiji gani kile. Ndio kuja kuna kuzungumza hivi. Ni muhadhara mmoja. Na pangani angalia wameshindwa kwa sababu wameka kila kizingiti tumeshindwa kwenda. Sasa watu walioni hivi. Sasa hiyo Mashia wao wanarejea hata tujui hivi. Lakini Mashia wao wanatangaza wazi wazi ukafiri wa kufundisha maswahaba. Wazi wazi kabisa. Tutakuja kuona katika darasa huko kwamba Mama Aisha ni kafiri, alafu aliolewa na mtume na mtume mpaka amekufa amekaa na mke huyo. Angalia maneno. Sasa haya sio kama watu wao, lakini msingi ule usisiwa hapa, watu wafanye subira. Hizi za habari za kufa za kuuliwa hiyo si wasi kubwa. Ndio asili yake ilivyo katika dini, wameshindwa mitume bwana kwa sababu ya haki. Sasa kama amerusha bomu, mwambie mtu risasi, ikiwa Allah ameandikia hivyo Allah tunusuru na shari zao. Lakini tukiondoka ile mradi mtu katika heri tunataka sisi katika hii dawa na tufike katika usawa sawa. Tenda kujuana huko mbele ya safari nani alikuwa katika haki. Lakini wanafanya dhulma watu. Wanafanya dhulma kubwa. Na huenda ikawa Allah subhanahu wa ta'ala akapitisha matatizo makubwa sana juu yao kwa msingi wa man'ada li waliyan, watu wakafanya maudhi makusudi kwa mtu ambaye asimamia dini, mtu atolea muda wake, mtu anafanya hivi, huenda kitachorudi kwa Allah ni kitu kikubwa sana, na sisi tutarajia hivyo inshallah. Lakini angalia waliofanya kwanza, dhulma ufanya mwanafunzi, mtu anasoma dini wala hajifanya chochote. Sasa kama mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema itafika zama mtu aliyeuliwa ajue ameuliwa kwa sababu gani, aliyeua ajue ameuliwa kwa sababu gani. Mfano yule ndugu yetu ameuliwa kwa sababu gani, kama ataulizwa atajibu nini? Yaani kwamba wewe kilicho kwa sababu ajui, mtu alikuwa mhadhara, fanya mhadhara basi, ana aliyeua mfano ukampata ukamuuliza wewe ulimuua kwa sababu gani, atasema nini? Hamna maskini. Lakini yule ndugu yetu kwa sisi kheri, Mtume sallallahu alaihi wasallam khawariji, mtu atakayemuua wao ni mtu bora katika ardhi, na wao ni watu na maiti yao ya wao makhawariji ni shari katika ardhi, katika watu walioliwa washari anasema ni khawariji katika hadithi. Na mtu maiti ile kwa bora katika ardhi aliyeuliwa na wao ndio maiti ile bora katika hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam hivi. Na sisi tunatarajia hilo, kama uenda wote tunayasikitikia sisi, lakini kumbe ndugu yetu ni kwa ndo sababu kufutiwa madhambi yake aende peponi, na Allah mjalie katika awe ni yawe mtu peponi na sisi vile vile, lakini ndio ikawa noche sio sikitika huko, ah msiba ule bwana. Kumbe yeye anaona kama arudi auliwe tena kama vile, au anaona ndugu zangu wote wauliwe hivyo waje tukutane. Lakini ni watu wa shari hao, watu wa shari sana. Lakini sisi msingi ule asisiwa hapa ni watu kusoma, kusoma na watu kupenda kufanya dawa, kuandika kwa sehemu kubwa, watu kuandika na yani utaona hivyo, na ukitembea utaona watu wanafunzi wale wana juhudi kubwa kutembea, na watu wamekubali kuvumilia katika hali za taabu, hali za nini. Lakini hili watu wanatuhumu. Kwa hiyo inshallah sitaendelea kwa kadiri ya haja, kidogo tutakuwa tunawagusa hawa mashia. So mashia ni Mayahudi wako wazi wazi, na sharia yao ni kubwa katika wanayofanya katika ardhi, wanafanya fitna kubwa baina ya Waislamu kwa Waislamu, usione hivi. Wanafanya fitna kubwa sana, magomvi mengi nchi zote tokea mavurugu, mashia hawa ndio asili yao. Wanafanya mambo hayo. Hawa ndio wanayofanya mambo hayo. Ndio maana ukisoma katika vitabu utaona kwamba kushirikiana na Israeli, kushirikiana Ufaransa, yule Khomeini amekaa Ufaransa mpaka amekuwa mkubwa ndio amekwenda Iran. Lakini utaona wazi wazi kama kusaidia na Israeli muongo tu. Hakuna chuki baina yao. Ni chuki za mambo ya kisiasa tu. Lakini hasi kwa madini wanachukia, wanachukia na nini katika dini? Ndege zinakwenda Palestina zinaruka, Irani zinakwenda. Chuki kwa Mayahudi wanapanda pale Iran, Teherani wanapanda mikono na zao kule Palestina. Chuki kwa na kuenda kwa Masuni wanauliwa. Sasa inaruka ndege pale. Hawa Warusi wa Wayahudi kuruka ndege pale. Sasa utabia sasa tumefungwa. Balozi wa hivi si kweli? Juzi Iraq wametangaza wazi wazi wanaomba msaada wa Marekani wawape jeshi wapambane kule Iraq, wameshinda. Mashia wametangaza hivi wanaomba Iraq. Ni simu ya nyuklia ni. Mnamtisha wa Amerika. Ndio tena kuna bana mchezo watu wanazunguku hapa katika ulimwengu. Lakini tukisema mchezo kwa sababu target zote ni za Masuni tu. Ndio ndamu. Akina Shia ni watu wa shari. Huku kwetu nguvu hiyo hawajawa nayo. Lakini sisi ni ya kuua, sisi hivi ni kawaida yao. Ni kawaida hiyo wanayo hivyo muda mrefu. Inshallah tutaangalia katika darasa kesho, tutavuta kidogo alafu tutakuja kuyataja baadhi ya mambo mengine katika darasa zinazofuata. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.